وكذلك المعنوي ثم المعنوي ان كان ثلاثيا ساكن الاوسط غير اعجمي يجوز صرفه وتركه لاجل الخفه ووجود السببين كهند والا يجب منعه كزينب وسقر وما وجوره الى اخره. دغه په ضرب کښې منعقد شوی د عدل هغې تفصیلي اجزا تېر کړو که نه بیان کړو او چې کوم دي په سب یا هغه وسپو هغه چې کوم دي څه چې کوم دي تفصیل یې ته بیان کړو چې د سبو د منعقد د پاره کوم سیم شرایط وي په شی وده که نه یو دریم قسم تنیس د هغې چې امت تنیس خو ګورې دوسې دا ځکه چې تنیس په دوه قسمت په هټه شي په څه قسمت یو دا تنیس بتا څه ده یودا تنیس بل الف یودا تنیس بتا پتیا سارا یودا تنیس بل الف پالف سارا پھر ہے کہ بیا دا تنیس بل الف تو گئی پر دا تنیس بتا چھے دا پھر ہے کہ دا بیا پر دعا قسم دا پھر ہے کہ یو چکن دی تنیس پتیا لفظی سارا دا تنیس پچا سارا پتے لفظی سر بل تنیس پتے مقدرہ سارا پچا سارا تنیس پتے مقدرہ سارا اچھا بیا بیا دا والا قسم سے تنیس پتا لفظی سارا دیکھنا دا بیا پتو وقت ملا ہوئے دیکھنا یو تنیس پا حتے متحرکہ سارا پچا سارا یو آہا تنیس پتے سکینہ سارا آہا تنیس پتے متحرکہ آپ پرسیم شیر سی وہ آہا تنیس پتے سکینہ سارا پچا شیر شیر سی تیشوا سن وا تنیس بل الف اپ دوا قسم دا جو پالف ہے مقصود اخر دا بل پالف ہے مقصود اخر دا زانے تر کتاب سید مو کرو تنیس بل دوا قسم دا یو تنیس پتے یو تنیس پالف سا میرے تنیس پتے سر بیا دوا قسم دا یو پتا لو دی سر یو پتا مو کتا رہا میرے تا لو دی سر بیا دوا قسم دا یو پتا مت ہرے کا یو پتا سا کیلا سا وطنیس بل الف اپ دوا قسم دا یو کتا سره دا ممدودا سره سره الف ممدودا اے دوی چې امت تنیس دتا اے ارچ تنیس پتے سره دا پدې سره سره دوی تنیس بل الف نه نه ها تنیس بل اے غو سره ته باندې نه چې نه نه خود ته کې تنیس دتا نه هاته نه قیمت مراد طلب زی اتا سای لفظی او پتا لفظی شا متحرک اپا یہ سمجھے تشفہ تھا نا نیر آچا تنیز پتا سارا لقیم پتا لفظی متحرک سارا یہ رہے کھا نا فشرتو ہو ان یکون عالما بیا شرط دے تنیز دادا چیوی دا عالم اس را لگی چا دا عالم دی قتل حتا لقتل حاو سارے دو تک دا چکم دی دکھنا قتل حتا ان شدہ حتا تنیز بیتا دا کنا تے پر سر گوڑے کنا متحرک لفظی چیز میں پیدے کنا وہ دا علم دا ساری دے پورا چشوہ کنا تا سر دا علم دا چا دے پورا نو دا ساری دے پورا کو گوڑے دو تک یو اتراز بر جائی چی فشد تو خود خود میں تنیز بیتا دا رجے رکھا چی تنیز بیتا شد دا دا ان یکون علم چا دا ساری چکم دی علم دی سر کنا اتراز دا پوری چیز بیتا وہ شانی چی تنیز بیتا دی وی وہ علم دے نوی لکا زار بطن تنیز بتا دا کنا والم خونا تو خوی چشت کو دادا چا دسا ری بھی ہندی بخیر دشت میں مرشد نمو دے دے دے کنا نی تنیز بتا دے پر چشت دا شیاد علم دی خدا مان چا تنیز بتا بخیر دلم نمو دے دے حالانکہ جرم زار بطن قائمتن ناصرتن یہ رے کنا زانے پر یہ دے پر جو گئے چھوٹو دا کہ دے برات دینا دا پچا مجھے پر تقدیر مند سرکے دا دا سا چھ فشرت کو سببی جاتے ہی سرکے شرطو ہے دیکھنا دا سببیت ان دو دکے مقدر دا چا شرط سببیت تے تنیز بیتا ہے دیکھنا چا دو سببو گر دے جی یہ کہتے پر شرط دا ان یکون عالم چا سے بھی نی نفس تنیز بیتا دے پر عالم نتن دا شرط چا شا دے پر شرط چا سببو گر دے جی منا فرق دے پر ایک دے پر عالم صدا شرط ایسن دا کرا فشرط سببیتی ہی اشرط سببیت دیکھے تنیز بیتا آدھا ان یکون عالم چاہتا سا بھی چکن دی عالم قتل حتا چکا سا بھی چکن دی پیسو پیدے کھا و دا علامت ویلو پر شاشه شاش سم دیت پورا چې دا زکه چې دا تنیس چې دا هې کنه دا تنیس چې دا دا یو چې کوم به کنه هغه غاده چې کوم دی وصف عارفی دا سره ضعیف تا دا وصف دا څه کنه سبب دا سبب دا سای دی کوم دی ضعیف دا چې دی زکه چې دا هته نسبت تا به کنه اته په مارې زوال شه څه کنه دا کنه اینه ناس وراتون څه کنه دا څه سره چې درته نه سرون نو موږ کده پر کنه لري څنګه سمجه شي چې څنګه هته چې کوم دی اپ مارې زوال شه زاینې شي په دا کنه او موږ کده پر څه دا بغیر ته نه استعمال شي کنه نه دې باندې چې کوم بده کنه دا ته نسبت تا چې کنه سره دا څه چې کوم دی دا چې کوم دی ضعیف کته دی چې عالم شي دغه کنه دغه شي قوت پشه په سبب ته سره شي دی قوت شي ځکه چې العالم لا تغیر علامه هي تغییر نتیجه ولې کنه په تغییر په سبب کې نه اس د تنه شمه نه خزم کوله چې تنه شمه نه خزم کوله اس د څه شي دی اته نس څه شو لازم شي کنه دغه کنه او دا تنه لازم نه وتی ځکه چې قیامتون نصرتون زاربتون ته نه درې ساربون مذکر په سمري کنه وسی چالم کې اته سره اس د تنه شمه نه لره کوله اس د تنه سره لازم شو نه پوهې نه مطلب دا چې د علامت ولې ور پر شرط شو چې ځکه چې اته د تنه شمه نه شکو تصرف وکړه چې تاسو طرف تصرف کیږي نه بده دا هته به تاسو شي لازم شي چې ته لازم شي تاسو سره طرف شي لازم شي تشو کنه نو ویته وکذالک البعنوی هو بده کنه او دا هغه څه چې معنی لري دا هته نه شي معنی هته نه پته مقدر سره موږ ته نه به تاسو ورځو کنه او ته نه پته ویته دا هغه څه معنی دا سمونه چې دې هغه پره ساي شرط علم یاد شرط اته سبب کو زری ما سره په عالم دی ته وګورې کنا وګورې دا پات دا پښه چې په تنیس به تعال ورځینه دا ها اتنیس را پسی ها اته څنګه به کنا ایسه دا لږه شرط په دې پورا دی وجوب دی مناصر ایسه دی پورا وجوب دی ساده پورا مناصر دی پورا و دا تنیس معنی دی چې علامت شرط په دې پورا ایسه دی جواز دی مناصر دی پورا تشبه کنه یو وجوب ده پر بل شرطه یو وجوب ده پر څه ده اس کا تنیسه معنی وی وګه نا و عالم وچې دي به اس ات نه بده کنه فرا چې کوم دي امنه فرض څه ده جایز ده کوم تعریف وی یا او غیر مصرف وی یا کی نه جواز ده یو وجوب ده معنی فرض پر ده بل شرطه کی دي زمه ته نه یو وکذالک المعنی و ده هرن جا تنیسه معنی وی اده اتنیسه په دې مقدر سره چې دې پر څه شرطه ها چې سبب د منافر ګرځي شي سه پر څه شرط علمیات خو دې کنه څه شرط بغیر د علم نه سمه هو څه کنه دا علم ته شرط دا یا چې سیده پر شرط چې جواب دی منافر دې پر یو وجود دی پر خپل د سمل معنی یو کنه دا وجود دی پر ته وشای تشو کنه او وجود دی پر شرط دا وشای نه چې سمل معنی یو پس نه تنه سمل معنی ان کان سلسین څه چې دی کوي صاحب هو ثلاثی و ساکن الاوسط و ساکن رو اوسط و غیر آجمین و غیر آجمین عربی و دا دریش اینه ویچه ثلاثی و ساکن ست و عربی و بیا جوز و صرف و دیگر دسته چکن دی صرف یا و ترک و ترک صرف یا صرف یا جایز چه مصرف ہویا ہے و ترک و ترک صرف یا این سمارا چه غیر مصرف ہویا ہے تشوا کنه ویته دا ویله لاجل الخفته دی واجب دي ثانا خفتنا دا دیواله سره کوچه جوړ سره کو تشوا کنه چې سره جهز دا ویله دی واجب دي خفتنا څه دا نو که چې وتر سره سیدا سره سی خفت په نه باسر ربع او خمسیت دا کنه به په سره سی سره کنه لو ست دا کنه سره کنه لو ست اخر خدیر په نه باسر چا کا په تحرک او ست بیا دا چې عربي غیر اجنبی کنه ها غیر اجنبی په نه باسر اجنبی تسوی خفیف تا دا کنه نه ده وجود ده خفت ده واجنه چه تندی بیا اثر که جایده مطارق که بیدار شد ده دیگه سر والا ده و وجود ده سببین و ده وجود ده چه ده واجنه سببین ده ده چه سر والا ده فتر کهو چه و ترک سر که جایده اینه غیر مطارق که بیدار شده ده وجود ده سببین ده چه دوا سبا ده منصف رسا جهنه موجود ده چه کین ده چه نتنیسا و علم جارتا کهین دین سر که ده کهین دین این داستا جاستا چکن تنیس مانوی دا طلب دی خونشتا پشتا پشتا پشتا او دو تک چکن مقدر آسا دو خیخن دی تیستا پشتا ویلی دکا چتا دیده هونه دا تنر دی تشکر سی پتیسا را دی ملی مشور چتا دیده تیسا دا پشتا مقدر آسا دا تنیس مانوی دا دیکھانا نیرا این دا تک تنیس آدا پشتا ایشت دی پرنوم دا پیده کنا و علامیات آدا سا دا علامیات آدا کنا اچھا بدا خسر چکن دیتا ایشو اگر سر سے جائے سو چکن دیتا نا وصولا سیدہ دا کنا ساکن اللہ سبتا سر دیتا نا وارا دیدہ سر کے دا غیر آجمی دا غیر آجمی دا غیر دیتا نا ایدا سا ایشو چکن دیتا ایخفت واجرہ چکن دیتا سر سے جائے سو چکن سر کے سیدہ سے برشی دار بطا اندون اور ایتو اندن مرتو بے اندین و دا چکن غیر متعرف را بیلا شد ای چه ده واجه نا چه دو خبیمی را پشه موجود دیتیم یو تنیسو بل علم یاد خیلی چیش با کنا غیر متعرف را بیلا سر که برسه چه زربت هندو و ایتو هندا امرتو بی هندا چیش با کنا زنه که دوی چو الا و قداس نو سرکے چه سلسی ساک نسط غیر آجانی نو بیا جبو منو بیا وجب دا منا سرکے آئی نی چشتا کن دایا شرط اکھا دا پرشو وجب دا منا سرکے پرشو چه سر آجانی یا خو سلسی نوی یا سلسی خوی خسا کنو خوست نوی یا ساکن لفت آوی خو آجانی وی غیر آجمی نہیں کس پر تھا نا لتا زینبا ہے نا سر کہہ رہا ادا کتنے منا سر سے واجب دبے رہے زکا چی دا حتا نہیں سارا پشے و علما دا و سارا کتنے دو بے کنا دا خا سلسی نا دا روغی دا تھا نا دا تھا نا ہے نا آخا یو شک نزا پر سلسی ادا غیر مطرف ویلی واجب دی و فقارا دا جو سلسی خدا سوکن روسط مدا دا تھا نا ساکنور او ستن دا سکارا دنون دا دوزخ دی پورا بده کنا و ماها او جور دا دی دوی شرین و مینا دی بده کنا دا سلاسیا دی ساکن لفتا دی و بیرا سای دی کن دی غیر آجمی دی بلکه آجمی دی سر دی دا آجمی دی ماها دی او شرین دا او جور دی شا دا او شرین او پیره کنا زنی پر نشرت وجود دی پرسا ایشو ده وجود من سرده پورا ای جواد من سرده پورا پتا نیسه من نویش علامیات سو هن و ده وجود ده من سرده پورا چی ده دوی سرده سلسی وی سکن لهم سرده وی و عربی وی ده سرده چی ده دوی سرده وی ده ده سرده شو جگنه ده بیا منصف جایز ده جگنه تشفا کنه منصف جایز ده و مصاریخ ده تشفا کنه و خیره کنه چې بیا داسې وي شرط وجود منصب ته پرته ده چې څه شی نه وي یا سلاسی نه وي یا ساکن الوسط نه وي یا عجمی وي عربي نه وي بیا دا سا ښه چکن دی دا شرط وجود د چا د پاره شو د منصب د پاره شو ټیش په د وی چې وتناس وتنیسو بالالف المقصوره ته وتنیس په چا سره الف مقصوره سره کفبله هغه څه نه والممدوده ته او پاله هم دفتر کهم را تشبا که نه دا ممتن و صرف هما ممتنه دفتر سه دیجی سر که نه ممتنه دفتر سه دیجی این دا غیر مطرف تو بجو کنه سر که نه تنیز پاله هم اترا سرا و تنیز پچا سرا دا غیر مطرف تو سه دیجی بجو کنه ویلی لان الالفا قائمون مقام سببین وقت چالر چه دا آبی لور دا پزوی دیچا ایدوی سببی جمنا سر تیش پر کنم دا لیت چی دا دیکن کرن دا که مقام دیچا دا ایدوی سببی دا کنی نی دا وجب بند غیر منصرفی آب واقع بیر کمی دی التنیسو والوزومو تشکیل التنیسو یہ ہو دا تنیس تا وہ بلد لزوم دے ہیں تنیس تیش پر کھانا لزوم دے چاہ یہ تنیس آدھ شیخ آتے سالا تکم دے بتنیس لزیم نو جی رکھا چاہ دی جتے خضب کدا خضب جائے رو کھانا میں دے کھانا وہ دا کم معلوم چی پر عرف سراوی پا آغا علیف مصرح مددا سراح څه ده نه هغه چې خلک دغه څنګه ځای دي ځکه چې دغه ورځ د لیسر شوې څه سره شوې دا خدای خو بلا ورځ شوې څه سره ده د لیسر دا هم بلا ورځ شوې څه سره ده و اده شه هزارې به ته چې څنګه دغه ورځ شوې ده چې څه سره نه وځي انا به ده نه اته د عارضی چې څنګه تر لاهګه دا کنه څه پوره شي دا نه ځکه نه زه کې دا هغه څه ده سره لازم ده بیا به چې څنګه لازم ده چې موږ ده نه تاسو نه سره لازم شو کنه نه یو نه څه نه شو بل لازم دي څه دا لوزم د نس واکیرا دا څه کوي چې کا په کوم دي ځه ته تنیس لکه دا بل تنیس دي چې نه دوا خبر بینه وایې څه زکه دا وی چې تنیس او لوزم چې یو تاسو ته تنیس او بل لوزم دي څه ته تنیس ها ا تنیس ویل لوزم ده چې دوته کې دا الف د مسلمان د دغه د کلمې سره راځي دي لازم ده ځکه چې دا وزري کا کارو دي چې دغه الف سره راځي دته که خزر دغه نه نه دي لکه عادي شي کنه بده کنه زاره وتون نه ته خزر کې زاره وون دغه که دغه نه چې خپل نه دې خزر کې شي شپه کنه ها یا خمره انا له خزر ته مذکر ده پرته من دي نه څه شو بده ورته کې دا تنیس او لزوم هو دا سوي مرفیا وړي تنیس او لزوم هو کنه او مرشد ان تنیس او لزوم هو هی کنه او تنیس او لزوم نه رانه دا مرفوع چې ویل دا دا خبر د مدرا مزور ته پورا ده چې همت تنیس او لزوم هو تشوا نو ما مو تدا دا تنیس او لزوم څه ده خبر نه خبره مو نه تشوا کنه و دا منصوب چې دا دا هټه مخول به دا پر مقدمه پورا امی تنیس او لزوم هو هنه مراد می کتنی پیغه سره چې خبر بنه سره څه څه کتنی چا خاصه ده تنیس او خل لزوم ده تنیس په ویل ده نه او بل چې کوم درې کنه دا هم جوړ چې کوم دي دا د سببین نه چې بدل کړا سببین خو جوړ ده کنه دا چې اتنیس و روزونی چې سببین کېتی چې اتنیس و روزونی تنیس ځانت یې ته ته کې خوبلا کړا دا غیر مصرف ته وجوب نه تر کړه چې ویلې ان چې دغه دا له څه مقام نشا ده چې دغه سبب ده دغه همرا غیر مصرف ته وجوب نه ته چې دا له څه مقام نشا ده چې دغه سبب تشوا بس دیگه نیست. دیگه شیر با کنه بشه.